reklamy. Jest 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Warszawski sąd nie miał wątpliwości. Emerytowani generałowie SB są winni, a chodzi o represje wobec opozycjonistów. Strajkuje personel linii Air France. Pasażerowie mają spore kłopoty z dotarciem do celu. Władze Aleksandra Wałuckiego wypowiedziały wojnę osobom, które znęcają się nad zwierzętami. 40 decyzji o odbiorze zwierząt, 17 aktów oskarżenia. Emerytowani generałowie SB Józef S. i Władysław C. winni bezprawnych powołań do wojska opozycjonistów w stanie wojennym. Sąd rejonowy w Warszawie wymierzył im po 2 lata więzienia. To więcej niż domagała się prokuratura. Śledczy chcieli wyroku w zawieszeniu. O szczegółach tej sprawy nasza reporterka. Warszawski sąd nie ma wątpliwości, że czyny popełnione przez skazanych polegały na prześladowaniu poszkodowanych ze względów politycznych i należy je zakwalifikować jako popełnienie zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości. Zważywszy na wysoki stopień winy obu oskarżonych, zważywszy na masową skalę naruszeń podstawowych praw człowieka, w ocenie sądu rejonowego kary adekwatne względem obu oskarżonych stanowić będą kary 2 lat pozbawienia wolności. Uzasadniał sędzia Robert Bełcząski. Na przełomie 1982 i 83 roku opozycjoniści powołani na ćwiczenia spędzili 3 zimowe miesiące na poligonie w Chełmie. Dostali stare buty i mundury, zalecano im różne, najczęściej nieprzydatne zadania. Według IPN warunki były tam surowsze od tych, w jakich trzymano internowanych, dlatego prokurator Mieczysław Góra z tego rozstrzygnięcia nie kryje zadowolenia. Jestem niezmiernie wdzięczny sądowi za te 6 lat procesu i tak wnikliwą analizę zebranego materiału. Wyrok jest jednak nieprawomocny, a adwokat zapowiedział apelację. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Narkotyki warte ponad 1 000 000 zł przejęli śląscy policjanci. A zlikwidowali plantację konopi indyjskich w pomieszczeniach przemysłowych jednej z sosnowieckich firm. O szczegółach reporterka Radia Katowice. Zanim policjanci weszli do pomieszczeń, wyczuli unoszący się w powietrzu charakterystyczny zapach marihuany. Do 2-piętrowego budynku musieli wejść siłą. Zatrzymanych zostało 3 mężczyzn, którzy akurat ścinali krzaki nielegalnych roślin. Plantatorami okazali się mieszkańcy Jaworzna związani ze środowiskiem pseudokibiców. Natomiast odbiorcami narkotyków mieli być także pseudokibice chorzowskiego klubu. Przejęte łącznie zostały 482 krzaki nielegalnych roślin oraz ponad 4,5 kg suszu marihuany. Mundurowi przejęli także warty ponad 100 tysięcy złotych sprzęt oraz nasiona, z których można było wyhodować kolejnych 120 sadzonek. Wszystkim zatrzymanym grozi kara 8 lat więzienia. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Strajk personelu linii Air France spowodował chaos. Na wielu francuskich lotniskach pracownicy domagają się 6-procentowych podwyżek. A więcej na ten temat nasz paryski korespondent. Na lotnisku Roissy-Charles de Gaulle pod Paryżem wśród pasażerów panuje wyczuwalna nerwowość. Połowa lotów dalekiego zasięgu jest odwołana, tylko nieco lepiej jest na średnich i krótkich rejsach. Część pasażerów albo musi wracać do domu, albo koczuje na lotnisku. Większość nie kryje rozgoryczenia. Od lat korzystamy z Air France. Nie było żadnego ale. To francuska firma. Pewna sprawa. Teraz będziemy korzystać z linii kanadyjskiej. Do strajku wyzwało 14 central związkowych. Po raz pierwszy od ćwierć wieku w akcji protestacyjnej ramię w ramię udział biorą piloci, stewardessy, stewardzi i personel naziemny. Około 1/3 pracowników nie podjęło dzisiaj pracy. Przed siedzibą Air France demonstrowali strajkujący. Dyrekcja nie chce się ugiąć pod ich presją, twierdząc, że na podwyżki wydano już 70 milionów euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O jej losy walczyli politycy, a w sprawę zaangażowali się dziennikarze. Chęci zakupu krowy uciekinierki napłynęły z całej Polski i z zagranicy. Niestety krowa, która uciekła z transportu do rzeźni, którą odnaleziono, zmarła jadąc do nowego właściciela. Takie informacje przekazał lekarz weterynarii z Nysy, Jacek Opara. Według jego relacji nic nie wskazywało, by była w złej kondycji. A pod koniec stycznia krowa trafiła do punktu skupu koło Nysy. Do transakcji nie doszło, bo przeznaczona na ubój wyrwała się pracownikom skupu i po sforsowaniu ogrodzenia uciekła przed ścigającym ją właścicielem. Przez miesiąc zwierzę skutecznie unikało ludzi, którzy poszukiwali jej m.in. przy pomocy drona w okolicach Jeziora Nyskiego, aż do dziś, gdy wytropił ją zespół wyposażony w strzelbę, w pociski usypiające. A zwierzę udało się ująć po 3 trafieniach, jednocześnie spokojną starość w swoim gospodarstwie, obiecał zapewnić krowie starosta Nyski. Niestety zwierzę zmarło w czasie transportu. Z kolei władze Aleksandrowa Łódzkiego wypowiedziały wojnę osobom, które znęcają się nad zwierzętami. W ciągu 12 miesięcy udało się odebrać z terenu gminy ponad 50 zwierząt, które przebywały w fatalnych warunkach lub były bite. My w ostatnim roku podjęliśmy takich 40 decyzji o odbiorze zwierząt. Skierowaliśmy 17 aktów oskarżenia do sądu o często znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Część spraw zakończyło się już skazaniem. Mówił burmistrz Jacek Lipiński. Kolejnym elementem walki z właścicielami, którzy nie szanują zwierząt, jest powołanie przed kilkunastoma miesiącami Animal Patrol. A to był serwis Trójki. Skrót informacji już za niecałe pół godziny, a przed nami jeszcze sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. No to teraz o sporcie. Krzysztof Łuniewski. Wylądowali. Nasi skoczkowie wrócili do kraju. Wrócili witani przez dziesiątki dziennikarzy i setki kibiców na lotnisku w Warszawie. No ale gdy wraca się z Igrzysk Olimpijskich z medalami, to tak wyglądają powroty. Posłuchajmy Kamila Stocha. Chciałbym podziękować za wsparcie przede wszystkim kibiców płynące po pierwszym konkursie, za wszystkie ciepłe słowa, które tutaj stąd otrzymaliśmy, co również pomogło nam się bardzo szybko podnieść. Dziękuję też trenerom, dziękuję swoim kolegom z drużyny za to, jacy są i za to, ile wysiłku tutaj wkładają. Cieszę się, że możemy tutaj stać przed Państwem właśnie w takich okolicznościach. Dziękuję. Teraz Stefan Hula. Dziękuję bardzo Wam wszystkim tutaj, kibicom, przede wszystkim za to, że nas wierzycie i trzymiecie kciuki i jesteście z nami w tych gorszych i w tych lepszych chwilach i to jest najlepsze. A my dalej będziemy dawać sobie wszystko, walczyć i póki co bardzo jesteśmy zadowoleni, cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy i jeszcze raz dziękujemy. Skoczkowie już w Polsce, w Pjongczangu. Dziś rywalizację zakończyły biatlonistki. Nasze w składzie Monika Chojnisz, Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik i Weronika Nowakowska zajęły siódme miejsce w sztafecie 4x6 km. Szkoda, bo Polki po trzeciej zmianie nawet prowadziły. O siódmej lokacie zdecydowały pudła na strzelnicy biegnącej na ostatniej zmianie Nowakowskiej. Szerzej o tym, co na igrzyskach mówiliśmy w studiu olimpijskim, teraz o piłce i o tym, że po 10 latach współpracy Robert Lewandowski zmienił agenta, czyli jak to woli, menedżera. Do tej pory pracował z Cezarym Kucharskim. Teraz będzie to robił z dobrze znanym w futbolowym świadku Pini Zahavim i od razu hiszpańskie media uznały, że czyni to bardziej realnym transfer kapitana naszej kadry do Realu Madryt. Robert Lewandowski ma nowego agenta, teraz Romanczuk z Jagiellonii Białystok, nowe obywatelstwo polskie, doprecyzujmy. Piłkarz pochodzi z Ukrainy, a o nasz paszport starał się od roku, podpierając te starania faktem, że jego pradziadowie zamieszkiwali na terytorium II Rzeczpospolitej. Czy to ważna informacja dla Adama Nawałki? Zobaczymy, a usłyszymy się w serwisie sportowym za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Teraz to proszę pana, Stefan odpoczywa. Stefan zresztą też, choć odpoczynek nie będzie długi, bo zaraz trzeba będzie wrócić na karuzelę Pucharu Świata. A jeśli chodzi o pogodę, to na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem oraz w Lubelskiem, a także na południu województwa mazowieckiego i podlaskiego zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami i tutaj może popruszyć śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, ale to niewiele zmienia, bo tutaj też może popruszyć śnieg. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -11 do -6, tylko na północnym wschodzie, na Żuławach i Kaszubach proszę przytulić akumulatory, bo -17 i rano może być problem z odpaleniem samochodu. Wiatr na południu umiarkowany, poza tym słaby, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując odkurzacz pionowy Bosch z maksymalnym czasem pracy 40 minut za 589 zł zaoszczędzisz 70 zł. A kupując depilator IPL Brown za 1149 zł zaoszczędzisz 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior, pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania. Chociażby mróz czy złe warunki pogodowe.

A to, że teraz polski rząd ma obowiązek poinformowania Komisji Europejskiej, jak zadba o czyste powietrze. I dziś poznaliśmy szczegóły tego programu. Jednym z jego elementów będzie ocieplanie domów. Na początek w 22 najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Ruszamy z programem termomodernizacji. W domu nieocieplonym potrzeba co najmniej średnio 4-5 ton węgla na ogrzanie takiego domu w sezonie grzewczym. Tymczasem po termomodernizacji jest to 2 tony, czasami 2,5, czyli właściwie dokładnie 2 razy mniej węgla. Czy to jest rzeczywiście realny sposób na walczenie ze smogiem? W tych 22 miastach być może tak. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Ale ja bym wolał, żeby ten program obejmował jak największą liczbę budynków jednorodzinnych w Polsce, bo pamiętajmy, mamy 3 miliony kotłów zasypowych, czyli kopciuchów w Polsce i w większości 70% polskich domów jest albo nieocieplonych, albo ocieplonych słabo. Rzecz, którą chcemy zrobić, to łącznie z tym pakietem dotyczącym wsparcia dla termomodernizacji. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny. I łącznie z przyjęciem norm jakościowych dla paliw stałych my zaproponujemy program osłonowy dla tych najmniej zamożnych Polaków, dla gospodarstw domowych funkcjonujących poniżej minimum socjalnego, po to, żeby właśnie tym ludziom udzielić wsparcia w tym procesie przechodzenia do tych wyższej jakości paliw i wyższej jakości kotłów. Czyli zanim dotrzemy do nich z efektywną termomodernizacją, musimy, że tak powiem, osłonić ich w procesie przechodzenia do tych wyżej klasowych kotłów i wyżej klasowych paliw. Mamy takie sygnały od obywateli, którzy widzą w różnych sklepach takie produkty, które na przykład nazywa się gabaryt ślusarski. Nie wiadomo, co to jest, ale patrząc na to, na pierwszy rzut oka widać, że to jest kopciuch. To jest dobre rozporządzenie, ono wymaga uszczelnienia. Poza tym to rozporządzenie w ogóle nie obejmuje kopciuchów sprowadzanych na przykład z zagranicy. Te normy na kotły są omijane w taki sposób, że zamiast kotły grzewcze nazywa się to urządzeniem do podgrzewania wody, a de facto jest to ten sam kopciuch. Pani redaktor, nasze przepisy, które wydawaliśmy w ubiegłym roku, były wzorowane na przepisach europejskich i oczywiście nie jest tak, że wydajemy przepisy i zadowalamy się samym faktem ich wydania. Przygotowaliśmy już pierwszy koncept na nowelizację tego rozporządzenia. Pamiętajmy w tego typu sytuacjach o tym, że nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. No i jeszcze kwestia jakości paliwa. Normy normami, ale też ważne, co w tych normach jest zapisane. Jeżeli normy, tak jak w tej chwili widzimy w projekcie rozporządzenia, właściwie sankcjonują stan obecny, to te normy, poza samą nazwą, że będą normami, nie przysłużą się do poprawy jakości powietrza. Usuwamy najgorsze frakcje paliw z rynku, muły i flotokoncentraty. One nie będą mogły być stosowane. Ustanawiamy normy jakości paliw stałych i tak definiujemy te normy jakości paliw stałych, żeby nie spowodować jakichkolwiek perturbacji dla przedsiębiorstw górniczych, które są w efektywnie realizowanym procesie restrukturyzacji. Czyli de facto normy będą musiały być niższe. Ze środowiskiem energetyków i ze środowiskiem górników musimy ustalić ścieżkę redukcji tych szkodliwych substancji w polskim węglu w taki sposób, żeby systematycznie rok po roku osiągać poprawę. Tylko ktoś musi zacząć. O rządowe plany walki ze smogiem pytała Anna Rokicińska. No tak, opowieści o trolach już dzisiaj były, teraz bajka o kopciuchu. Mamy nadzieję, że ta bajka po prostu się skończy. I tyle. No, może być, że happy endem, bardzo proszę. A to już numer jeden biegowej listy przebojów w tym tygodniu. Chyba dobre do biegania, no w każdym razie rytmiczne. A utwór świetnie Państwu znany. Czego się boimy? No to pani Katarzyna wszystko wymieni. Właściwie ona wymieni, czego się nie boi. Nie strasz mnie. Nie boję się. Czarów, klątw. Biurowych mątw. Matki, siostry i psa. Ojca ze światu filma. Czarnej wogi, wogi, wogi, wogi, wogi, wogi, wogi. No właśnie. Tak, tam wszystka cała, no kiedyś tak się mówiło, lista zagrożeń i strachów się pojawiła. Muka, hej, bardzo się cieszymy. Chyba biega się dobrze przy takim utworze. Znakomicie. No i mam nadzieję, że tych zagrożeń wtedy jest nieco mniej. Oczywiście, że tak, można szybko uciec. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Już ich Państwo słyszeli, już przybiegli. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, witajcie. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. I wiemy to na pewno, że są wśród trójkowych słuchaczy tacy, którzy dopiero chcą zacząć biegać i motywuje ich do tego chęć przebiegnięcia maratonu. To pozytywne, ale trudne wyzwanie, przestrzega człowiek instytucja biegów długich Jerzy Skarżyński. No właśnie, troszeczkę świat stanął na głowie, jak to się mówi, bo często jest tak, że motywacją do rozpoczęcia biegania jest to, że ja chcę przebiec maraton i to najlepiej za parę miesięcy, tak, kiedy ja już mogę ten maraton przebiec. No oczywiście nie tędy droga i wiadomo, że maraton jest tym Mount Everestem, najwyższym szczytem tych naszych tajemniczeń biegowych i prowadzi do niego dość trudna, na pewno nie nudna, na pewno nie monotonna, wbrew opiniom wielu ludzi, droga realizowania prostych zajęć dopasowanych do aktualnych możliwości. Nie możemy mierzyć zbyt wysoko, tylko dostosować ten trening do tego, w jakim stanie dzisiaj jest nasz organizm. I błędem częstym jest to, że myślenie o bieganiu kończy się tylko na treningu biegowym, zapominając o tym, że bez wsparcia sprawnościowego, czyli bez równoległego treningu sprawności ogólnej, czyli rozciągania oraz wzmacniania, te próby biegowe często się szybko kończą, miesiąc, dwa miesiące i przeciążenie, kontuzja, uraz, który no, burzy nasze marzenia. Dopasujmy te swoje możliwości do realiów, stopniowo wydłużając odcinki biegania, biegając coraz szybciej, ale odcinki 3-5 kilometrów. Startujmy początkowo właśnie w tych choćby parkrunach, gdzie jest możliwość sprawdzenia się na tych dystansach krótszych. 5-kilometrowych na przykład. Tak, właśnie 5-kilometrowe. I wtedy poznajemy siebie. Każdy trening daje nam pewną informację o poziomie naszych umiejętności. Stopniowo odkręcajmy tę śrubkę, powolutku, nie za gwałtownie i prowadząc to rozsądnie, cierpliwie, systematycznie, maraton nas nie ominie, ale maraton, który będzie już na miarę fajnego wyniku, nie na zasadzie ukończenie. Powyżej 5 godzin na przykład. No powyżej 5 godzin trudno biec. Ja tak mówię. Prawda? To są ludzie, którzy spacerują. Tak, to już no może przeliczają się z siłami czasami, tak, bo ta taktyka jednak ma ogromne znaczenie na trasie. A takich jest niestety sporo, jak obserwuję tych, którzy kończą maratony. No właśnie, ja zawsze mówię, że maratończykiem są ci, którzy przebiegną ten maraton, czyli tu też trzeba mieć świadomość tego, że tak dopasujmy taktykę rozgrywania tego biegu maratońskiego, żeby nie było momentów marszu. Dobiegnięcie do linii mety będzie nas jak gdyby koronowało na tego maratończyka. Tego wszystkim życzę, ale przestrzegam przed hura optymizmem, przed jakimś takim wychodzeniem przed szereg. Dopasujmy wszystko do naszych realnych możliwości. Jurku, ważne pytanie. Gdzie szukać informacji? Jak znaleźć te informacje, żeby trenować tak, jak ty mówisz, z głową? Kto zna książki Biegiem Przeżycie i trening biegowy metodą Skarżyńskiego, ten ma kawa na ławę wyłożone, całe metodyka przygotowań. Metodyka sprawdzona, skuteczna i myślę, że ktoś, kto się zdecyduje na realizowanie moich pomysłów na trening, nie będzie zawiedziony. No i na co byś postawił, Paweł, nacisk w tym, co powiedział Jurek? Na zajęcia biegam, bo lubię. Raz w tygodniu przychodzimy pod okiem trenerów, ale wracając do słów i rad pana Jerzego, z którym oczywiście jesteśmy na te, ale to jest pan Jerzy, no to jest dobra, znaczy teraz żyjemy w takich szybkich czasach. Krótkie informacje newsowe, nie czytamy książek, też wszystko, wydaje nam się, że wszystko wiemy, przeczytamy jakąś książkę. Albo jakiś plan treningowy, prawda? Jakiś plan treningowy. I od razu sobie myślimy, to jest dla mnie. Zdobywam te, nie wiem, maratony, królewskie, tą koronę maratonów od razu w pierwszym roku, jeden maraton, w kolejnych latach kolejne maratony. Dajmy spokojnie organizmowi, jakby do tego dojść. Nie tylko serce przecież ma znaczenie w wysiłku, ale cały układ kostny, cała w ogóle... Współpraca wszystkich tak, no, cały organizm, mięśnie, więzadła, to wszystko musi z sobą współgrać i pamiętajmy, że my nie jesteśmy zawodowymi sportowcami. Nagle podejmujemy taką decyzję, w międzyczasie pracując, w międzyczasie wychowując dzieci i robiąc wiele innych rzeczy, nie da się wszystkiego przeskoczyć tak nagle. Czyli krok po kroku również ze startami, prawda? Nie startujemy, nie wybieramy sobie od razu maratonu na debiut w startach biegowych. Tak jak powiedział Jurek, piątka, dyszka. No myślę, że do maratonu możemy spróbować się przymierzyć w drugim, trzecim roku ewentualnego takiego dosyć aktywnego i systematycznego chodzenia na treningi. Trzy razy w tygodniu to jest chyba jednak za mało, żeby myśleć w ogóle o maratonie. Miejmy przyjemność tego biegania, a z czasem na pewno uda nam się przebiec ten maraton. Ważna rzecz. I pamiętajmy, że maraton nie jest dla wszystkich, prawda? Że żeby być biegaczem, nie trzeba przebiec maratonu. No tak, no, jest różnica między biegaczem a maratończykiem, dlatego ten dystans jest taki legendarny, taki, tak dużo się o nim mówi, właśnie z tego powodu, że on nie jest dla wszystkich, nie jest dla każdego, kto wpadnie na taki pomysł. Oczywiście, że głowa ma znaczenie, inaczej się nie da osiągnąć sukcesu, jeżeli się w niego nie wierzy, tylko dajmy też szansę organizmowi się zorientować, że nasza głowa podjęła decyzję, że będzie startowała w maratonie, że się będzie przygotowywała do tego maratonu. A my dajmy szansę naszym słuchaczom, żeby wygrali wartościowe nagrody w naszym konkursie. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł oraz książka biegowa, oczywiście interesująca, taka a propos dzisiejszego tematu, to pozycja pod tytułem Pobij swój rekord, skuteczne treningi od 5 km do maratonu dla ambitnych biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i maraton. I wysłać SMS-em pod numer 73533, koszt to 3,69 zł, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17:30, więc może bieganie i rozsądek byłoby lepszym. No dobrze, to zmieniamy wersję konkursową. Bieganie i rozsądek. Nie, to teraz jaka jest ostateczna? Bieganie i rozsądek. Tak jest. Szybkie zaproszenie? Tak, ale już w tą niedzielę rusza cykl naszych biegów. Biegam, bo lubię lasy. Zaczynamy od zimy. Chyba lepiej nie mogliśmy trafić, albo gorzej biegacze, ponieważ mają być rekordowo niskie temperatury. Świetnie się biega podobno, ale to stwierdzimy. Zobaczymy w najbliższą niedzielę i zapraszamy panie na bieg. Kobieta na piątkę. Czyli te 5 kilometrów, o których mówimy, bieg tylko i wyłącznie dla pań z okazji Dnia Kobiet. 10 marca zapraszamy do Warszawy. Czyli ty nie startujesz, do usłyszenia za tydzień. Ja kibicuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. No tak, zobaczymy, czy się dobrze biega przy mrozie. Jak będą zachrypnięci za tydzień, to wtedy będziemy wiedzieć więcej. To jeszcze jedna piosenka o bieganiu. Obrońmy, Boże, omki, pachnące za czyste. Obrońmy, Boże. pan Marek z Klanu. A teraz 227 trójek jeszcze w sprawie smogu. Docieplanie budynków, zakaz sprzedaży takich piecy niczego nie zmienia, dlatego że większość ludzi, sąsiadów moich, pali śmieci, pali rzeczy, które powinni segregować, po prostu je palą w piecach i dopóki nie będzie systemu kontroli tego, co ludzie palą i ewentualnie popiołu, to te przepisy i tak będą martwe. 227 trójek, bardzo dziękuję. 17.30 już minęła. Pora na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. W ubiegłym roku ponad 30 tysięcy dzieci w Polsce nie zostało zaszczepionych zgodnie z obowiązującym kalendarzem. To 7 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Takie dane opublikował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH. Iwana Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, podkreśla, że od 2010 roku liczba niezaszczepionych dzieci wzrosła 10-krotnie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otrzymało pozwolenie na budowę. Gmach powstanie w północno-wschodniej części placu Defilad przy ulicy Marszałkowskiej w sąsiedztwie Pałacu Kultury. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. W planach są kolejne decyzje. Na pozwolenie na budowę czeka sąsiadujący z muzeum budynek Teatru Rozmaitości w Warszawie. Angela Merkel przedstawiła w Bundestagu niemieckie cele jutrzejszego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Kanclerz stwierdziła, że w kolejnym okresie budżetowym powinny być utrzymane fundusze wspierające słabsze regiony. Fundusze spójności powinny jej zdaniem zostać uzależnione od zaangażowania poszczególnych państw w przyjmowanie uchodźców. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Polska do końca marca prześle Komisji Europejskiej plan działań, który ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza. Poinformowała o tym w Brukseli minister odpowiedzialna w rządzie za czyste powietrze Jadwiga Emilewicz. Odniosła się w ten sposób do dzisiejszego wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że Polska złamała europejskie prawo dotyczące jakości powietrza. Chodzi o przekroczenie w latach 2007-15 dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego. Minister Emilewicz mówi, że Polska przygotowała pakiet działań, który pozwoli jej uniknąć kar finansowych. Legislacja, wsparcie ubóstwa energetycznego to są te aktywne, bardzo proaktywne zmiany, które proponujemy. Mamy nadzieję, że dzisiaj ten wyrok, który dostaliśmy, to wyrok w zawieszeniu, że nie będziemy musieli z tego tytułu ponosić żadnych konsekwencji finansowych ze względu na aktywność, jaką podejmujemy. Minister Emilewicz informuje, że rząd przygotował już zmiany legislacyjne. Chodzi o przepisy dotyczące norm dla kotłów oraz o jakości paliw stałych. Powstał też program Polska bez smogu, który adresowany jest do rodzin dotkniętych ubóstwem energetycznym. Polskie duże firmy zaczynają korzystać z rozwiązań startupów, czyli młodych technologicznych firm. Dziś podsumowano jeden z 10 programów przyspieszających wprowadzenie nowatorskich technologii. Anna Brussa z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mówi, że zainteresowanie udziałem startupów było bardzo duże. Oprócz wsparcia finansowego mogły one liczyć m.in. na opiekę mentorów oraz wykorzystywanie sprzętu dużego przedsiębiorstwa. Pomagano też w nawiązaniu relacji, by po zakończonym programie możliwe było testowe wprowadzenie nowych rozwiązań w firmach. To w ogóle przekroczyło nasze oczekiwania, dlatego że mówiliśmy, żeby minimum 20 startupów wzięło udział w każdym z 10 akceleratorów. Natomiast w przypadku fundacji widzimy 46 zrealizowanych akceleracji, czyli ponad dwukrotnie tyle startupów udało się zaprosić do rozwoju i znaleźć dla nich świetnego partnera biznesowego, od którego nawzajem bardzo dużo się nauczyli, włącznie z tym, że widzieliśmy dzisiaj przykłady projektów, które są wdrażane. Z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2016 roku rozpoczęto 10 programów akceleracyjnych, czyli takich, którym celem jest przyspieszenie wprowadzenia nowych technologii. Jeden z nich w ramach projektu prowadziła Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś zanotowała wzrosty. WIG20 na plusie 0,22%, WIG18%. Obroty wyniosły ponad 926 milionów złotych. A za franka szwajcarskiego w tej chwili zapłacimy 3,62 zł, za euro 4,17 zł, za dolara 3,39 zł, za funta brytyjskiego zapłacimy 4,72 zł. Od Śląska po Podlasie chmury i z tych chmur może popruszyć śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale też mogą pojawić się chmury i też znienacka pruszy. Może popruszyć w zachodniopomorskim i w dolnośląskim. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o najbliższą noc, temperatura minimalna od minus 11 do minus 5 stopni, ale miejscami przymrozki mogą być konkretne. Kaszuby, Żuławy, północny wschód, tu nawet do minus 17. Wiatr na południu umiarkowany, poza tym słaby, północno-wschodni.

Według metryki, która znajduje się w Bazylice Jana Chrzciciela w Brochowie, gdzie zarówno jego rodzice brali ślub i gdzie był chrzczony i jest metryka urodzenia, to jest 22 lutego. I to bardzo długie lata tak funkcjonowało. Natomiast później stwierdzono, że to absolutnie jest jakaś pomyłka. Nie wiem, czy oni tak imprezowali, ci rodzice i przyjaciele, po urodzeniu syna, bo to ojciec wpisywał. Też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mariola Wojtkiewicz, kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli. W XIX wieku aż tak bardzo nie przywiązywano wagi do tych spraw formalnych. Drogi Fryderyku, chciałbym powiedzieć, życzę Ci, Fryderyku, w dniu Twoich urodzin, ale niepodobna nawet być pewnym daty Twoich urodzin. Czy to jakiś paradoks, że urodzinom największego polskiego kompozytora towarzyszy tak wielka tajemnica? Trzymaj się ciepło, Robert. Dla mnie bardzo wiarygodną sprawą jest wypowiedź jednej z ostatnich uczennic Chopina, zresztą starszej o 6 lat od niego, Szkotki Jane Stirling, która napisała, że Chopin raz jej powiedział, że dowiedział się od matki swojej, która chyba najlepiej wie, że urodził się 1 marca. Mówimy o tym, że się urodził w 1810, ale nie wiem, czy pani wie, że niektórzy uważają, że się urodził rok wcześniej. Wie pani co, pani mnie w ogóle przeraża, bo ja się zajmuję, skąd oni pochodzą, miesiącem się zajmuję, a ja nie słyszałam jeszcze tego. Ta data 1809 roku pojawiła się na tablicy upamiętniającej wmurowanie serca Chopina w kościele Świętego Krzyża, która przecież była odsłonięta w towarzystwie siostry Izabeli i siostrzeńca Antoniego Jędrzejewicza. Ale ciekawostką, na którą tylko prasa wtedy zwróciła uwagę, jest fakt, że tablica pamiątkowa w kościele miała ówczesną datę 2 marca 1809 roku. 2 marca, więc to już naprawdę plątamy się bardzo. Natomiast na samej szkatule z sercem data widniała 1 marca 1810 roku. W tamtych czasach chyba te zimy były zdecydowanie bardziej zimowe niż obecnie. Wcale nie wykluczone, że Żelazowa Wola w jakimś sensie była odcięta w tamtym czasie od świata. Albo tak słodko żyli na wsi w Żelazowej Woli, że umykały im dni. Tak naprawdę w życiu Fryderyka Chopina nie zaistniała nigdy okoliczność, która wymagałaby pozyskania przez kompozytora aktu urodzenia. Bo działo się to przynajmniej w dwóch przypadkach, albo potwierdzenie szlachectwa, albo wstępowanie w związek małżeński. Ale przecież to nie jest ważne, prawda? Ważna jest muzyka Chopina i ważne jest to, że stał się taki cud. To naprawdę jest cud, że ta muzyka na całym świecie jest znana i kochana. Zagadkę daty urodzin Fryderyka Chopina próbowała rozwikłać Agnieszka Szwajger. Ta muzyka jest znana i kochana i pojawia się nawet we współczesnych utworach. Tu fragment Nocturnu Cis-Moll. Program Trzeci Polskiego Radia, punktualnie za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. W studiu ze mną w Warszawie Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, kłaniam się. I łączymy się z Brukselą. Mam nadzieję, że za chwilę usłyszymy się z europosłem Platformy Obywatelskiej Janem Olbrychtem, bo rozmawiać będziemy o pieniądzach. Jutro nieformalny szczyt unijnych przywódców w Brukseli. Już dziś leci na niego premier Mateusz Morawiecki. Będzie mowa m.in. o nowym budżecie unijnym po roku 2020. Sprawa ważna, no bo budżet będzie mniejszy i z pewnością my też dostaniemy mniej. Panie pośle, w tej chwili pieniędzy dostajemy najwięcej w Unii Europejskiej. W ciągu 7 lat dla Polski przewidziano prawie 106 miliardów euro. Ile dostaniemy w następnej 7-latce? Tak, oczywiście nie wiemy, bo te negocjacje dopiero się rozpoczynają. Można domniemać, że zapewne mniej, dlatego że cały budżet unijny będzie mniejszy, bo wychodzi z Unii Europejskiej, przepraszam. Ojej, Unia Demokratyczna, ile to lat temu. Z Unii Europejskiej wychodzi bardzo duży płatnik, nie największy, bo to Niemcy, ale bardzo duży. Wielka Brytania, więc i cały budżet unijny będzie po prostu mniejszy. Ale o ile mniej możemy dostać? No mniej więcej statystycznie o tyle, ile wynosił wkład Wielkiej Brytanii, czyli o tyle, ile zmniejszy się cały unijny budżet, czyli kilka procent, no powiedzmy tak bezpiecznie. Mamy już połączenie z Brukselą. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Jan Olbrycht, Platforma Obywatelska. To samo pytanie. Ile dostaniemy i o ile mniej dostaniemy w następnej 7-latce? No tego dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć. Możemy powiedzieć mniej więcej i przy dzisiejszej wkładzie do Unii Europejskiej, tak jak on dzisiaj funkcjonuje, to dziura w budżecie europejskim przy dzisiejszej składce będzie wynosiła w skali Unii 24 miliardy rocznie na 150. To jest bardzo, bardzo dużo. 24 na 150, no to jest suma, która musi być w jakiś sposób wypełniona. I teraz pytanie, czy państwa członkowskie zwiększą składkę? Najprawdopodobniej tak, no bo takich głosów się już dużo pojawia, że zwiększą, a powinny zwiększyć pana zdaniem? Jeżeli chce się utrzymać mniej więcej podobny poziom plus dodatkowe zadania typu obronność czy ochrona granic i tak dalej, to absolutnie trzeba albo zwiększyć składkę, albo wprowadzić dochody własne, czyli inaczej mówiąc rodzaj takiego podatku europejskiego, który oczywiście obniża podatki w kraju, ale innego wyjścia nie ma. Trzeba albo ciąć polityki, albo znaleźć pieniądze na uzupełnienie tego braku. Panie pośle, pytanie do Marcina Horały. Powinniśmy więcej wpłacać do unijnej kasy? To znaczy nie powinniśmy tego przesądzać przed negocjacjami. W trakcie negocjacji budżetowych różne opcje pojawiają się na stole, bo na przykład mogę sobie wyobrazić sytuację, gdzie te cięcia miałyby szczególnie dotknąć polityki, którymi Polska nie jest szczególnie zainteresowana, bo na przykład z nich nie korzystamy, a te, z których korzystamy, byłyby całkiem nieźle zachowane i wówczas w naszym interesie wcale nie będzie, żeby na siłę dosypywać więcej pieniędzy do budżetu, więc ja myślę, że tu wszystkie opcje są na stole i w toku negocjacji, jak to zawsze w toku negocjacji, będziemy się ucierać i dogadywać. To na pewno jest jedna z poważnych opcji. No to teraz zadam takie pytanie, które pewnie jutro wielokrotnie będzie się powtarzało w Brukseli. Czy należy powiązać dostęp do unijnych funduszy z poszanowaniem wartości unijnych, z praworządnością? Ale jeszcze zanim pan dyrektor powoli, to ja bym powiedział tylko tyle. Przedstawiciele polskiego rządu tutaj w Brukseli, jak przyjeżdżają, to mówią absolutnie, że trzeba zwiększyć wkłady do Unii Europejskiej. A poza tym, jeżeli w ogóle będą cięcia, to będą cięcia w politykach, które interesują Polskę. Także nie będzie cięć w tych politykach, które Polski nie interesują. To tylko chciałem dodać do tego, o czym pan dobrze, to mówił. Teraz proszę odpowiedzieć, czy powinno się połączyć ten budżet z poszanowaniem praworządności i wartości unijnych? Mogę powiedzieć to, czego głosowaliśmy dzisiaj. Znaczy my dzisiaj w Parlamencie Europejskim Komisji Budżetowej przegłosowaliśmy to, że budżet, w sensie wydatki budżetowe, czyli fundusze, nie powinny być powiązane z kwestiami dotyczącymi przestrzegania wartości, czyli artykuł 2 traktatu. Natomiast nie da się wykluczyć przy aktualnej atmosferze i sposobie nastawienia, że pojawią się jakieś rodzaje konsekwencji finansowych, ale my uważamy, że one nie powinny być powiązane z budżetem. Panie pośle? Znaczy w teorii moglibyśmy powiedzieć, że właściwie to czemu nie, bo przecież praworządność w Polsce nie jest w żaden sposób naruszana, więc niech by sobie było. Ale oczywiście w praktyce wiemy, jak to wygląda. Znaczy to ten płaszczyk, ta nazwa praworządności jest w istocie pewnym okryciem dla po prostu politycznej, dosyć uznaniowej decyzji. No, w tej sławetnej rezolucji Europarlamentu, za którą niestety nawet część polskich europarlamentarzystów, na przykład z Platformy, głosowała, jako jeden z przykładów naruszania praworządności w Polsce było podane to, że w Polsce jest za mało aborcji i zbyt trudny dostęp do pigułki wczesnoporonnej. Więc jak widać, wszystko pod to hasło można podciągnąć i w związku z tym oczywiście... Ale jest też mowa na przykład o sądownictwie. I w związku z tym oczywiście takiego mechanizmu nie powinno być, ponieważ to była furtka do uznaniowej decyzji politycznej, że kto tam się akurat, jakie państwo się unijnej elicie chwilowo z przyczyn ideologicznych nie podoba, no to można je, mówiąc kolokwialnie, za przeproszeniem, strzelić argumentem praworządności, odebrać jakieś fundusze. Zresztą nie ma do tego podstaw w traktatach. Nie na to się umawialiśmy, przystępując do Unii Europejskiej, i tych umów należy się dotrzymać. I należy ich dotrzymać. No właśnie, to jest też pytanie do Brukseli. W jaki sposób mierzyć stopień praworządności? Czy to jest w jakikolwiek sposób mierzalne? Poza tym pierwsza sprawa, umawialiśmy się co do pewnych rzeczy, ponieważ zgodziliśmy się i to polski rząd podpisał i pan prezydent wtedy się zgodził na traktat, w którym artykuł drugi bardzo wyraźnie mówi i zarówno o przestrzeganiu pewnych zasad, jak i ten traktat mówi o artykule 7, więc chciałem tylko powiedzieć panu posłowi, zgodziliśmy się na pewne rzeczy, także tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale, panie pośle, nie zgodziliśmy się na to, że na przykład dostępność aborcji w Polsce to jest kwestia praworządności, którą nam Unia ma narzucać, panie pośle, czy ona będzie dostępna, czy nie. To nie jest clue tego, na co Unia zwraca uwagę. Przepraszam, to jest jeden z elementów tej rezolucji. Natomiast Unia też zwraca zgodnie ze swoim... Na przykład pisze o... mówi o naruszeniu konstytucji w Polsce i znów się nie godziliśmy na to, że jakaś instytucja unijna będzie pełniła funkcję wewnętrznego Trybunału Konstytucyjnego. No to znów jest uzurpacja i wyjście poza traktaty. No tak, tak. Pan mówi, nie zgodziliśmy się, to pan mówi o pewnej grupie ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźniki, bo to pytał pan redaktor, to chciałem wyraźnie powiedzieć, że oczywiście trwają tego typu dyskusje, w jaki sposób to zoperacjonalizować w Europie, ale na przykład istnieje wskaźnik, czy też indeks praworządności, który się prowadzi od bardzo wielu lat i według tego indeksu właśnie Polska spadła na 25. miejsce w skali świata i to są określone wskaźniki. Są wskaźniki praworządności, wśród których nie ma aborcji, panie pośle, ale są pewne elementy, które tam są i tak się ocenia praworządność we wszystkich państwach. Czyli inaczej mówiąc, są miary na świecie, których się używa. Jest pytanie, które z nich chciałaby użyć Komisja Europejska. Nie, te, które akurat będą wygodne. Zostawmy praworządność, bo chciałbym jeszcze zapytać o inną kwestię, bo Angela Merkel dzisiaj przedstawiała w Bundestagu niemieckie cele tego jutrzejszego szczytu i powiedziała, że chce powiązać fundusze spójności z przyjmowaniem uchodźców także. Czy to powinno być powiązane, panie pośle? Oczywiście, że nie. To jest... To najpierw Warszawa, zanim to jest, głos tego chcę. Tak, właśnie obydwu nas się zwyczajowo zwraca per panie pośle, więc czasem trudno się zorientować. Oczywiście, że nie. No to jest element, jak mówię, takiej gry negocjacyjnej, no, wywierania presji na partnerów. To już w ogóle nie ma żadnej podstawy w traktatach i w tym, co było ustalane, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Na tej zasadzie to my możemy powiedzieć, że a może należy na przykład uzależnić od solidarności energetycznej, od niepodejmowania projektów energetycznych z państwami trzecimi spoza Unii, bo to dla Polski na przykład jest najważniejsze. Ja tak jak mówię, jedyne dobrze było tylko, żeby w tych negocjacjach polska drużyna grała w całości po polskiej stronie i na przykład argumentami w sprawie praworządności nie dawała argumentów drugiej stronie, która przy tym przeciąganiu liny wiadomo, że zawsze będzie chciała bardziej przeciągnąć do siebie. To samo pytanie do Brukseli. Czy to jest realne i czy tak powinno się stać pana zdaniem? To jest realne i chciałem powiedzieć, że to nie będzie się odbywało w taki sposób, że się będzie kogoś karać, tylko będzie to jakby odwrócone, będzie to zachęta. Inaczej mówiąc, zakładam, z tego co mówią przynajmniej Niemcy w tej chwili, że będą dążyli do tego, żeby stworzyć na przykład narzędzia, które mówią o tym, że ci, którzy przyjmują uchodźców, a tym samym mają dodatkowe obciążenia, do różnego typu, infrastrukturalne i tak dalej, będą mieli prawo dostępu do pewnych rzeczy. Inaczej mówiąc, tu jest powiązanie. Powiązanie w ten sposób, że ci, którzy wykazują pewne działania, będą dostawali dodatkowe środki po to, żeby sobie z tym poradzić. Czy to oznacza, że ktoś coś będzie chciał zabierać? Nie. To będzie sytuacja, w której ci, którzy chcą brać udział w różnych politykach, mają dostęp, a ci, którzy nie chcą, nie mają dostępu. I myślę, że my będziemy mówili, szkoda, a rozumiem, że pan poseł będzie z tego dumny. Czyli to może być tak, że to będzie po prostu nowa pozycja w unijnym budżecie, takie na przykład wsparcie polityki migracyjnej? To nie jest to wykluczone. Nie jest to wykluczone, że to również pójdzie z polityki spójności. To znaczy, że stworzy się nowe instrumenty właśnie po to, żeby nie stwarzać wrażenia karania, tylko po to, żeby stwarzać wrażenie otwierania nowych możliwości. Ja tego się spodziewam, że takie pomysły się będą pojawiać w najbliższych miesiącach, które będą otwierać nowe możliwości, nowe szanse dla tych, którzy zechcą brać udział w różnych politykach. Inaczej mówiąc, zgodnie z zasadą more for more, less for less. Ci, którzy uczestniczą w politykach, wchodzą, ci, którzy nie uczestniczą w politykach z własnej woli, z tego rezygnują. A co z osobnymi środkami dla strefy euro? Czy to też jest realne? Możemy sobie wyobrazić, że ten budżet tak będzie wyglądał? Na dzisiaj bardzo wyraźnie przedstawiciele strefy euro mówią, że właściwie budżet strefy euro jest nie za bardzo potrzebny, ponieważ strefa euro po wyjściu Brytyjczyków będzie tak naprawdę miała 85% produktu krajowego brutto, czyli tak naprawdę będzie decydować. W związku z czym raczej zastawienie takie, zachęcamy wszystkich do wejścia do strefy euro, stwarzamy nowe instrumenty zachęcające, wspomagające i tak dalej. I o tym się dzisiaj mówi. I oczywiście wzmacniamy strefę euro. Dzisiaj wzmocnienie strefy euro wychodzi na plan pierwszy po odejściu Brytyjczyków. Inaczej mówiąc, tak zwana linia budżetowa dla strefy euro będzie właśnie na tym polegała. Tworzenie pewnego funduszu, quasi funduszu monetarnego, a dla tych, którzy chcą iść do strefy euro, stworzenie nowych, dodatkowych narzędzi i znowu nowe otwierające możliwości po to, żeby przyspieszyć ich wejście do strefy euro. I tego się należy spodziewać. Marcin Horała, co z tą strefą euro? Tak powinno być? Tak może być? Tak, podzielam opinię pana europosła, że raczej do takiego wyodrębnienia funduszu takiego nie dojdzie i tylko dodając kwestię euro, że dobrze by było, żeby Polska jeszcze bardzo długo do tej strefy nie przystępowała, byłoby to po prostu niekorzystne dla polskiej gospodarki. Tak jak przekonała się Grecja i wiele innych państw, wspólna waluta oznacza wspólną politykę monetarną, a polityka monetarna musi być dostosowana do potrzeb gospodarki. Więc jeżeli w jednym obszarze waluntowym łączymy kilka różnych gospodarek o różnej strukturze, o różnym charakterze, to ta polityka zawsze będzie optymalna dla jednych, a szkodliwa dla innych. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Olbrycht, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy i instalujemy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz ananasy 3,79 za kilogram, a pieczarki aż 35% taniej. 2,89 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tynianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Partnerem głównym koncertu jest Tauron. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna.